تبلیغ ختم سے ابتدا سجدہ ختم سلا نقل الانبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نا نوح ابو الانبیاء علیہ السلام اے توحید نا سلا اصل بدن سے رسول پدے کے بدو وقت کے قرآن دے وقت شرک اور نیکان تعظیم بت پرستی سے رسول نو پدے بنیاد داری نوح اول ذکر کے قرآن لے گلے نوح علیہ السلام کام تائے پل نہ سب تا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نور پیغمبران کی سر اگلی دی نخفل پل قوم کی راگلی اور دعوت اگو تو بلتا نو نبی علیہ السلام دعوت لکے تخفل قوم تو ندا سی نور تخنو دعوری کہ ساگردان محدودی نصبق محدودی صدق دوری ناغف آسان بانی گوتولی سی بکولی سی ساگردان جیاد سی نصبق نقابی کی جی گیا چوک بیوشان تلی گئی چوک بیوشان تلی گئی نو نکان تلے گلو مسئلے سے عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ یہ سن آیت دو سورت دا قلم تاس دالو سے یا ایوہ الناس عبد اللہ دا این الناس سے یہ میں نکان ذکر کرو یا قوم عبد اللہ عبادت کامل کو پیوکن یو اللہ لے کے جکل کنیو بھی یو عبادت نمراد طول مرد المطرق المطلق جراد بہل کامل طول عبادت کی عبادت کوئے دیکھی مداو کر دیو اللہ علیہ کا دل چالے مکوئے اللہ بلنشتے الہ مشتے مدین جلک لکن کو نشتے تاثر اکوک لائق دیس قسم منلو تجین کی لائق دیس قسم عبادت سواد اللہ نام اوکا ادا عمر اللہ علیہ کا بے سکے ریزم کا عثمانی غازاب برو گروے نہ خطرناک رو دربانی راشی تخویفی ذکر کو دے یرا خوشحالی نوی لے دے خوشحالی پہ تفیلے دے کے اوپر زمان خوشحالی پہ دائم کا دا سختی معتبر خلق سوئے انہا لنرات دشمنی دے نسے معتبر کوئی مخصوصی ہے سرکی خوئی کنے سرکی کئی سر کئی نو سرکی سر مکو غرفے دے غلی سا منی نا نو غلی سا نو سرکی دا ما نو دو وقت دوم سرکی دیا بیا با دو نور رمخ کروانی نو سرکیانو سرو که من قومی معتبر وی فی انا لنراتا فی ظلال مبین انا لام فی ظلال او بیا تنین مبین و تنین کرح نہ نوتے پدو غلو کندو دو گمراہو دیر پاک سر سرگندہ کی دیر غلط روانی تو دیر غلط روانی دا جو چسے روکو دا پان پیر یسوا یغیت یغیت نصر دا تسریدی دا حدیر لیلی بزرگان کی پان دیر چیزی برخی اللہ ورکلی اوکے ہے بدو دا تاجیم مکر امیرہ مدد کوئی معتبر جواب ورکو غریب کو بغلی تو بغلی تو بغلی تو بغلی تو بغلی مصرد آگے ناغے قوم تم رسط کروئی نشتے تم آدھائیں یہ وزرہ مغلاتی ہے یہ وزرہ گمراہی بیج کرتی جسی پہ دے باندے ظلالتن نکرہ آئی خس غلطی نشتے ظلالن ظلالتن تمانا چسپ دے ظلال گمراہی ظلالتن خطائی تیرو اطل اور تیرے بل نشتے تم آدھائیں اس قسمہ اور ادل داکنا تیرے بل نسے گیا لیکن زیمہ لے گلے در رب العالمین تاست در رسوم استاد گرنی در رب زمان خیر لکن استاد پارا رکے گئے تبا کے گئے معلوم دیرا تا دا اللہ دا طرف ناغتو کہ تاست نجی معلوم فریبانی سمرہ سختی را روانی گی سمرہ آزادون روان گی تاست کلائے پوہنی سرے اداد باندی را روانی گی تو خونو کن اتاست بانی ناشنا لگی دا چراغ تاستا نصیحت یاد دا اللہ دا دین تاستو دا رب دا طرف نا پس چراغ پس زہیا پجبا دیو بہادر انسان تاستو نا رجل کامل انسان یہ تاستو نا تاستو قانی تاستو دین بینی دا دبانی بدلگی تاستو چی تاستو ربل فلسلہ سکرا لے مخداق و احسان دا اللہ پزانو منعی چی تاستو تاستو قانی تاستو دا جبو والا راو لے گو بلے گا پکی قانی نہیں دے باہر سرائی اگر تا دا قام دا خلکو دا حالات و صفت دا داغو خواه با دو تسو معلوم دی ندو با تسو بیانی و قانونی ناغت داغو غم معلومی خوابی تا معلومی جمع تا معلومی زنزانی تا معلومی تجارت تا معلومی سودا تا معلومی ناغی تا وزنی که خیر بارت اک بگا دیتنی لیون جرا قانون وَلِتَتَّقُوا لِيُنذِرُوا وَلِيُبَشِّرُوا كَيْفَ بَدَأَ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مُدَرِّجِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَّبُوا دَرُوجِينَ جَاءُوا دَرُوجِينَ جَاءُوا مُخْلَصٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مُخْلَصٌ مِنْ دَاوَتِهِ بِفَرُوجَاتِهِ كِسَائِهِ أَسْبَابَ بَكَائِكَنَا أَسْبَابَ بَكَائِرِ اللَّهِ نِبِكَتِ الْكِنُو كِسَائِ جُولُولَا اور تیارے کا اور کم سے روان دے یقین دے لتا اللہ کی یقین دے مداغے دے پارا کل دماغم دے پارا اسباب ملی رو موٹے ٹکاؤ لو لگا استر کے خلک رہتا کو اور راہ بدبانی جنگرا راجی گیا بیا بچل راجی سے بھی مرسی اور راجی نہیں سی وہ پدو جنگرا راجی ادے رو بیا مرسی نہ پیدا کے رو پیدا سے مر لگے وہ بلتے کی انتظام کو انتظام اللہ ہوئی کہ نہ عذاب راجی اگر یقینی خبر ہے فکذبو درو جن گانو دو آغا نخلاص کننگا چه دسرو کوکو پجاز کے او دوب کننگا چو چه درو جنی گانل آغا چنو کننگا چنو قومن آمین راندو فر تباہی پر فر انجلی گا یو آقیا او عبداللہ دین آقیا آب تا اللہ لے گلو آد ابن ارم ابن عوس ابن سام ابن نور ابن کثیر نصب لکرے دو تو نیولے گا کام پہ اخاہم ہودان قانی دو ہود علیہ السلام اخاہم قانی دو رور نبی دو تول رور نبی دو تن بروری دو تن بروری بقام رور سمال بقام خیر خواہ قانی دو نصبی دو ذکر غراب القرآن مانا کہ اخاہم ہے واحد منہم ولی لقانی لگلی انہو انفہ لہم تبصیر رحمان نیس لأنه أنصح لهم كل قوم فقوم باني خطاكيني ده پردی کی سکار دے دے سندر دے پولے دے دے سکم خوچ قومی دے نصبی دے آپ خطاکیزی زلوی کے در دے دے ولی دا زمان قامی ولی غلط روان دے دے ولی دانا روان کر کئی اور صدا دے زخ دے دی زمان تا دخلاصو لوحف بنرسی اللہ تے حق تا رو گردو حق تا روارا اخون دے دے کئی لأنه أنصح لهم تفسیر رحمان دے کرے تیرے دوتا کامی بدود اے زما کاما عبد اللہ دیو اللہ منہ حکمنا ربنی سے سو کلا سوا دا اللہ نا پاکستان کیم یا قومی عبد اللہ ما لکم من الائن غیرون قومی سمری دانو نسیمت تے نصدر دین انو وزیر آزم دے ولی رہ کرو ولی انو فوجی مشیر دے او عبد اللہ دا اللہ و مرین مسلمانان موجنے پاکستانیان موجنے مسلمانان عبود اللہ مالکم من الہ نشتیتا صلاح دا دو دو وجل اجازت برکون کے سوا دا اللہ نسوک من الہ غیرو الہ آنا چی دو وجل اجازت برکتنا دا خدای تیل صفت دکیتا اولی وجنے اولی تباکے اومی جران وجر میلان اولی تباکے نمانے دا اللہ قانون قرآن اسے لا الہ الا اللہ فلا تتقون معتبر ادھر تو معتبر جواب رکھے اور جواب کی ان تین زر وقتی کی تو گورا تو تول دزان نتارای صفاحت نپویگی تول تنانا سا تول رضا ہوتا آخا چی دا آدیانو کم خویو اکا خوی نمدلی گران دی آخا چی دا سمودیانو کم خویو خلق جیان نتاراوا پل که او تارا خود سیادانو نتارای در او دیو بانجان سیادان زمون گرون دی سیادان زن سرکلا آخا ستا صحابه قائلی تی پا چول تی پا اسلام آباد تی پا ناگا اویش جنازه دو منو کلا دا بروی تی منگو مسلمانانی آخا دینو زور بات سیدن آخا دا منگا دیو بانجانی زور بات سید کمال راوالی نظر رہیں کہ دیو بانجان نیزی دیو انزانو پا لڑکم نکردن انزانو کی غیرت سے اتا کیا غیرت نیستے اتلا آخا دیو بانجان دیو بانجان اپر سوین زرگونی جنہ کہو ایلے ادیو بانجان کلی ناسی دیو بانجان پر دنی انزان یعنی غیرت بیٹے کرو غیرت تیل بیٹے این نانا را راتا فی صفا ایکین المنگا گونتا ادرو جنونا خیال کو دیوک لکن کو لیسا بی صفاتن لیکن لے جائیں رب العالمین در رسول تا استا پیغامنا استا جرنی خبری در رب زمان وزتا سلائن خیر لیتا ان کے امانت دار کامل خیر لیتا ان کے کمین مانا سرطا کامل خیر ساسو تا خیر علمین ساسو تا فیدی خبرکم از امانت دار سمت لب دمسکن تاسو کنو عزیز داری میں کم کرلا فساغ دولا مانت دار تاسو ناسما کاری کہ درائے تاستا بیان دیدن ذکرون یاد دیدن در افتاسو طرف ما فزریاؤ پخلو رجل امین کن دیو کامل بندستاسونا اس نقصان ما کنی سر خود رہے لدیس تفیقم عمران آواز یواز یرن نبی علیہ السلام نوے داد طول پرنبران صدق دے ما تزمہ کو دن کی دا پیدایش نتروس پوری یو نقصان ما توفا اخلاقی یو نقصان نکدامی نیکرے نوست تاستا ان خود خیر خبر کن کنا رقم بشارت نیچے یاد طے کرے کہ پاتے کھڑے تا سو پاتے پست قوم دنو آئے سلام نہ وزاد حکم فل کر کے بستا جا چکے رہے تا سو نہ تو پیدا ہے کہ فراسی کون طاقت طاقتور اڑ گیا وہ نہ دونی والا تک بہو روح بہو وقت وقت اسات بہو غور بولا مقابلے کا نسو کولے تا سو کون طاقت در کے دے یاد کے نعمتوں نے اللہ زمانے ہے کہ بس فلا لکم تبلون او ہوگی کوس کنا تو ابھی ابھی تنا لینا بد اللہ واحد اترا گلے منگلا دیرا چنگا عبادت کن بندگی کن منجل کو دا اللہ ایک یو اللہ ایک یو اجدا اللہ منخ واحد ہوئی نہ مانا واحد ان پیغمبر دو واحد ہو مثلا کی کر گئی واحد وہ نظر ما کان یا بد ابا ونا کہ اللہ ایک یو منی مطلب دے دا سی اچھی پرید منگا تعظیم عبادت بندگی منل دا سو کے عبادت کو مسلمان زمان گا ون مسلمان کی منو ناغم گپری کو بچر کن کی عذاب راورا کستا اس نے یہ عذاب خود بانی سو قد وقع علیکم من ربکم رجسن پلیتیو گند شرک وغضب وقار دا اللہ احتاج مصر خبر اتری کے اتبار دا آغا نمونی کی یا نمونی کی چادی آغا چیزی نکی کہ تاسو لے خودی نی وعدہ یہ رسمی زبان دے او دا غلی سبلا دا دلاز کلی سونی دی او دا دا بل چلی دا دا بل چلی او غوش دی سی اگرس دی مشکل کسا دی دا تاسو نمونی خودی دی تاسو نسرانو نگی رانی دی اللہ دا دو پدی نمونو دا دو پدی دی مدارو دانی سک اسم دلیل نگو رہ خط نمانی انتظارو کو تاسو فرن انتظار کو ان کو نا عذاب کر را جی دمالا سینی سی کمال کمال یا ایماندار کمال ماں بچ کر گی نہ کامل مہربانی ماں خلا بچ کر گی وقفانا دا غیر القوم الذین ظلموا دلیل نہ دلال علی جن او خدا تاسلا آیتن رے رے رے تو تمو آئے سری جرا پرمکر اللہ کے تأکل فی ارض اللہ سری جرا پرمکر اللہ کے نپوختے ہوا دا اخبرو کے بہت کی خوری دا نخواہ خوراک تا بساوی پختوں کے سر ہوئی نکہ سر کے دا سری جی اولی فی ارض اللہ زمکر اللہ کے زمکر اللہ دا فصل تا اخلون والی مبرس ہے طریبانی پر بغیر آدھبانی لا تمسلوها جس دین سے تو انہوں برس ہے کہ پر بغیر آدھا نوبنی سیتا سو عذاب درد ہے ان کے خطرناک عذاب دین جات درد ہے ان کے یاد کہہ کی پاتے کہتا سو کری اتا سو پاتے پس دا آدھرہ زیت ہے پر دنیا کے اختیار اور کرو قدرت قوت جاتو اجوڑو اتا سو داوار رہا دلے لے کورونا اسکنے کا سورنا کنے غرنا اسکنے غرنا گرنا پار دے کورن بیدائی دیوالی میں جوڑ دا کچھ دی نو پا غر کے با سورو کرو نو کمرہ دا پسی بلا کمرہ دا آنا جا کلار دا آنا جا کلار دا دا بند بند کمرہ دو آنے پا دی ترکا باندی نو پا ادا کار لا تاثر سلاو دنو سی دی دا اللہ نی مطیعات تے مگر دے پا مرد اللہ سروان کاری پا خلاف کورو دما یا پا خلاف کورو دا آخی دی حسن بلوچستان کے دنیرگل علاقہ کے دق سنت پورو نشتے پا غر کی جو اکری دی غر کی کامریس کے وریس کے لارے پا جوڑی پاورے پاورے پا جوڑی سد نیلمانو سد زنانو سد نارینو اخباروں کی راہے پا کرے اگلے تو کالمک سے مہرگر کے آثار تجمہ والا رکھول گی روی خار دے روی علاقہ دا اطول پا غر کے جوڑ دے یو گاتا پا بلو فورا کرن دا مطا خلق ویڈا کرا دے نبی علیہ السلام دے زمانینا تقریباً بریدری من تلوز ورکال مقت خبر را داغر علاقو دا عباد دیتے لیسی جو آجان یا سمجھان پر آگلی ادائی جول کری نو او کلت عذاب دا اللہ را گنا طول ختم کن لوخین دے پر خوری پیالین دے گوٹ جوری کری تمتین دے گوٹ ہوئی دے چرکے منجیر طول دا آگا جاتا را بلتکے دے سیلی سے ہر سنے غریم دے گوٹ ہو دا جو کنسے غیر گو بنو کو ناستا و لارا غم خرابی تعلقات بانی نبی علیہ السلام سر نوکری بنو آسین تے بندو کن پول بنو آسین تے بند کرو ادری چال دا بندو دون بند کرو رے لدا تعلقات بو سرنسا جکن جوری کرو شیو شیو کو اگر لمن آمنا بدل دے دلیل لگینونا یعنی کی ایمان را اوڑا دونا ندوبو تیرے دین ایمان دارو تا احتاس پوئے ایچی صالح لے گا رسے دے درب دو طرف نائی ناغو کلک خبر ہے کہ یواز جانے کے لئے گئے سے سچ جرا گلدی منگا طول منی پیغمبر دے اور آلے گئے سے پتم خبر گئے طول منی دیل یاو کسان لے گڑا منوں کو پاہی کتاس کینیان دولے یکین انتاریان نتیجے سے فاقر ناقا زخمی کرا دووخا آقارو زخمی کرا طول زخمی کرلا نے زخمی کیا کرا وکان فی المدینہ کے تسات و راحت نو تن جرگا ملکانا ویدا وجی جا کے پسرال من اللہ سے تم یو تن چلے گئے اور قرآن تو بھی بان گرا لے جتا سوک کے خفا سینو چلا خرمی کی اچھا دے جرگی خلاف نو کوئی چلا کار مکوائی سوئے تو نہیں مانے او خالا لوائی مو زخمی کوائی مو نو تولی کے نسبت کو تو دی مانا بانی ذکر کی کہ بیان کی بغیر چیزی منکر کیجی نو مانا اکائی کہ تغیر ایسی میری مطلب دا کہ منکر کے سر شری کی او گناہ کے سر شری کی اما نا کہینا ملویانی من دے نمان زخمی کروکا خلاف اوکو دا عمر در ابنائی ویلی اے صالحا اے تنا بما تاہدن آرا ورہا بانی تک کنی جو آرہا کہ اے تدر اجلن را اللہ دائتا پا خلوئی دی لتا قرآن ظاہر اندے دے دے تغیر ورکر رو لعذاب سرا ورہا کنی جو آرہا یا تو پا عمل ویدی اخر زخمی پہ یہ مطلب ہے چورا والا عذاب تھا عذاب عذاب کو اخرا والا اللہ عذاب کرا ہے میری دور ہوتی تھی ان کو میں تو نہیں رہا میں تو کہہ رہا اور بالا کو بھی کہ تباہ کے زیرو زبر کا نور علاقے زیرو زبر کے بالا کے زیرو زبر کلا چلو تم وقت کرے سیوا بگڑی والے سلام تو چلو وہ وقت سی دار ہنجا سی شروع پکلی پڑتے شروع پخار علاقہ پڑکے بار دیو تبھی بار دے ہن سے نکلے پورا علاقہ ڈالا کے دا پورا ٹول لوگ کرے شروع پکلی پڑکے پالا کف پڑکے ایسی ارضہم و بلدتہم و لذالک وحد الدار اگنی ضرور ہوں غرائب القرآن ہوں شروع پخپل خاورا شروع پخپل کلیبان جاسمی نسکو غردی دلی پالو تاکی دی پرمر زکا خطر راشی نکا امورا کے اچھے ہوں وقت کلے شرا یہ سری سر غردی دلی سر مرسی دلی پالو لگی جا دیتی نو کر دے وی اے قامنی نداء التحسر بولی کنا مخاطب مقرا گردی نیدان طرف تا نداء التحسر ہائی بابا سرسو سر سورا سرا بابا دے کم دے تو سرینی کولی نمس کے پرے دے بابا سوز و دارمان پر جے باندی ہوئی نداء التحسر او گو روی کناوری نداء واجے تو سلکاو نداء واجے تو سلکاو ہوئی ویلی دعا ازما ازما قوما ناداہم وَكَلَّمَهُمْ تَحَسْرًا غرائب القرآن بھی وہ خطاب الاعتبار ابن جریر بھی غرائب القرآن بھی خطاب الاعتبار بعد سوچ پیدا قول پارا بنور کے سوچ کو جواب نہ ہوتی اس پراتی بھی ویلی پولی رب نور مادر رو سوتا سب ظلم ظلم لقد بلا ابلغتکم مادر رسول اگے کامل تا سب پیغام اخونا رب زمان طرفا تاسو خیر میں رہتا ہوں اور تاسو خیر خواہان بدی سی بد خواہان خیر خوئی سی کہ من سے اکرا گئے اپر تجی وقتلو کمیس قدر اگود کرو میں سبا بدا غمر گری پیدا سی میں فضل تک چھے گئے انسی پر تک مو باسا میں زمان غنی منی رو بلا غب اومنی آت تر قب و شروع کی لقد ابلا سکم نینے نے کہتا سو خیر خواہان اترا دو آت کے دریو آت کے دائے کہ نو بود صالح علیہ السلام از قومن دا عذابون تذکرے لو کری سلورن واقع دلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام قوم کی عملین دا کافر و اثرات فعلیہ عملین دا کافر و عدبی دینو پکیتا دا عقیدے تذکرے قرآن نتے عقیدہ با و خرابا طول پیغمبرانو دا دی عقیدے اصلاح کرے گا دا قوم کری و قرآن اگا خوی بکر کری اگا مرائی کہ اگر اخلاقی جرم دے نہایت بد اخلاقی اگر بے حیاء اگر بے جتائی اگر بے غیرتو بکار دے مجھے دینا تذکرہ دے دیتے ہیں دے وقت دے دے زیاد ضرورت تے بلوت علیہ السلام کو یورپ تول کے اور پا امریکہ کے دالت دالت پر بدکاری کول سے قسم گناہ میں سے قسم میں قانونی جرم میں دے حضاد آزادی دا بمردہ کو پذورے کے مجھے قانون کسی کی وجہ سر زور کرے گا رضا تھا حضور بول با بدا ملی لیوا تب کدا لکھ سر کیوں جرم ملے کدا جنی سر کیوں جرم ملے کالک دا لکھ سر جنی دے جنی سر سکی جرم ملے انسانیت ختم کرے گے پید وجی قدر اللہ سنت دلی نور دلیوگانو نا بدتر اپا زرگنو لکن درگی بدتر دلیوگانو نا دا جرم کرے عبدالوت علیہ السلام اگر قوم یاد جان دے تھا کوشش دے دے دے کہ زور جاہلیت کے سو کد خبر دے کد جانے دے کد بربن دے دے کد خوال اس کو لے کہ سب ایک دا جنگی سے دنیا کے پر مقابل دے اسلامی دے سکر دے اور مسلمان طاقت ربان دے روان دے اسلامی قانون جامع پہزار ناس تولار خوال اس کو لکھر دی دا ان طرح کی دے دو غیلہ کینے دے مسلمان پر کوشش تو گوری دا جنہوں پر روان یا علیہ کی جبکی ہوا چکی ہے ہاں کسے وقت سے سیزار کسی کیا خواہ ترنگ لگوانے میں علیہ کی جا ترنگ لگی